الله أكبر الله أكبر. تيسي نشاني وخروج يأجوج ومأجوج. يأجوج مأجوج کی قوم جہاں بند کی گئی ہے وہاں سے نکل آئے گی. اور ایسی یہ بھیانک قوم ہے, بحیرہ طبریہ کے پاس سے گزرے گی. بحیرہ چھوٹا دریا اور سمندر, اور اس کے پاس سے گزرے گی, جتنا پانی ہوگا سب پی جائیں گے. بعد میں آنے والے کہیں گے یہاں تو دریا ہوتا تھا اور سب کو پی چکے ہوں گے. ان کی وجہ سے زمین میں الگ سے فساد آئے گا. چوتھی نشانی دجال کا ظہور ہوگا. اور دجال ایک ایسا فتنہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ارض الا سیطع, دنیا کے ایک ایک چپے پہ وہ جائے گا. الا المدینة ومکہ, لیکن مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. دجال جب آئے گا تو اس وقت پھر مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور ہوگا, اور یہ وہ شخص ہوگا یصلحہ اللہ فی لیلہ, ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ اس کے اس قابل بنائیں گے کہ وہ دنیا کو لیڈ کرے گا. منارہ شرقیہ پہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہوگا. عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو منارہ شرقیہ میں اتارا جائے گا, اور پھر وہ دجال کو قتل کریں گے, صلیب توڑیں گے, خنزیر کو قتل کریں گے. اور حالت یہ ہے جب وہ مدینے میں آئے گا دجال تو سفید ایک مکان کو دیکھ کے کہے گا یہ محمد کا گھر ہے, اور پھر اپنی جادوگری دکھانے کی کوشش کرے گا, ایک شخص کو ذبح کرے گا کہ میں اس کو جوڑتا ہوں, اور آخر اللہ کا حکم آ جائے گا, دوڑے گا. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے پیچھے دوڑیں گے اور باب لد کے پاس جا کے اس کو تلوار سے ماریں گے. اور جیسے جیسے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام قریب آئیں گے وہ اس طرح پگھلتا جائے گا جیسے نمک پگھلتا ہے پانی میں, اور آخر اس فتنے سے بھی جان چھوٹے گی. اس کے بعد پھر دنیا میں انتہا درجے کا امن ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی نشانی بیان کی جو ابھی آپ نے سنی, تین جگہوں کو اچانک دھنسا دیا جائے گا, شور و غل مچے گا. مشرق میں زمین دھنس گئی ہے, اچھے بھلے لوگ مغرب میں تھے دھنس گئے, جزیرہ عرب میں زمین دھنس جائے گی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھواں اچانک دنیا میں آئے گا, کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ کیا ہوا ہے, کائنات کے اندر دھواں پھیل جائے گا. یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور اسی طرح دسویں اور آخری نشانی یہ ہوگی, یمن سے ایک آگ نکلے گی, وسط عدن سے, جو آگ تمام لوگوں کو ہانکتے ہوئے شام کی طرف لے جائے گی اور میدان محشر کی طرف لے جائے گی. اور آخر قیامت کے ابتدائی چیزیں یہ دس مکمل ہونے کے بعد پھر قیامت اللہ تعالی کے حکم سے یوں آئے گی, جمعہ کا دن ہوگا, کوئی دنیا میں نیک انسان نہیں ہوگا, اور فرشتہ قرنا میں پھونک لگائے گا. اس وقت پھر آسمان ٹوٹیں گے, ستارے جھڑ جائیں گے, پوری دنیا میں پانی آ جائے گا, کوئی نہیں بچے گا. اور آخر فرشتہ بھی وہ قرنا اللہ عز و جلال کے حوالے کرے گا اور اس کو بھی موت آ جائے گی. ایک وقت آنے والا ہے اللہ عز و جلال فرمائیں گے لمن الملک اليوم, آج بادشاہی کس کی ہے, جواب کون دے گا, کوئی بھی نہیں ہوگا. للہ الواحد القہار, اس رب کی بادشاہی ہے جو اکیلا ہی معبود ہے, جو اکیلا ہی قہار ہے. دوبارہ پھر اللہ عز و جلال کا حکم ہوگا جب اللہ چاہیں گے, فرشتہ قرنا میں پھونک لگائے گا اور ساری کائنات اپنی قبروں سے نکلے گی, اور اسی کو ہی قیامت کا قائم ہونا کہتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان کی جو آپ نے سنی, لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی, بدتمیزی، بے ادبی دنیا میں عام ہو جائے گی، اور جن کے پاؤں میں کبھی جوتی نہیں آپ نے دیکھی، جن کے جسموں پہ پورا لباس نہیں تھا، جن کے پاس کھانے کو خوراک نہیں تھی، جو بکریوں کے چروائے تھے، ایک وقت آئے گا وہی لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے میں مقابلہ کرتے نظر آئیں گے۔